صفات مختصہ میں سے شاہ عبد القادر صاحب رحمتہ اللہ علیہ وسلم، جو یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ فلاں شخص کو ہر ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے، ہمارے جو حالات ہیں ہمارے پیر کو پتہ چل جاتے ہیں، فرمایا یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، اس کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کو، جب تک خدا بتلا نہ دے ان ذرائع میں سے کسی ذریعے سے، ساکشف سے بتلا دے یا الہام سے بتلا دے، وہی نبیوں کے ساتھ مختص ہوتی ہے، کشف الہام اولیاء کو بھی ہوتا ہے، اشراف ہوتا ہے، اس کی 11 قسمیں ہوتی ہیں کشف اور الہام کی، کیا اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب اوقات میں لکھتے ہیں، الہام 11 قسم کا ہوتا ہے، اس میں سے کسی نہ کسی ذریعے سے حاصل ہوا تو وہ بہرحال واسطے سے حاصل ہو گیا، خود بخود حاصل نہ ہوا، تو بہرحال فرمایا آپ صاف کہہ دیں میں غیب نہیں جانتا، اور نہ میں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں جو لوازمات بشریت سے اور کھانے پینے سے پاک ہوتے ہیں، بلکہ میں عبد ہوں اور انسان ہوں، عبد ہونے کی حیثیت سے میرا فرض کیا ہے، میرا فرض یہ ہے نتبع الا ما یوحى الی، جو وہی میری طرف نازل ہوتی ہے اس کا اتباع کرتا ہوں، عبدیت کا تقاضا یہی ہے کہ جو حکم آئے امتثال حکم کرنا، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام امتثال امر الہی میں کمال درجہ رکھتے ہیں، کیا ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ در امتثال امر الہی بہج وجہ تقصیر نہ کردہ اند، اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل میں نبیوں نے کسی طرح بھی کوتاہی نہیں کی، جو کہے کہ کوتاہی کرتے ہیں تو وہ گمراہ ہوگا وہ آدمی، اور خطا جو ہوتی ہے وہ اجتہادی ہوتی ہے، بعض معاملات میں وہی الہی کے بغیر اپنے اجتہاد سے ایک چیز کرتے ہیں تو اس میں خطا بھی ہو جاتی ہے، لیکن نبی کو خطا پر برقرار نہیں رکھا جاتا، کوئی مجتہد ہو نبی کے علاوہ غلطی پر بھی قائم رہ سکتے، ساری عمر غلطی پر ہی قائم رہے، لیکن نبی اگر فرض کرو کہ خطا کر جائے فوراً وہی آتی اور اس کو اس سے الگ کر دیا جاتا، یہ اس کے منصب کے خلاف، خواب کی تعبیر میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، آپ نے تعبیر کچھ اور کی جو خواب آپ کو نظر آیا، اور اصل حقیقت کچھ اور تھی، ایک دفعہ خواب میں آپ کو بتلایا گیا تو آپ نے اس خواب کو ام المومنین عائشہ صدیقہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں نے یہ کہا کہ اگر یہ اسی طرح ہے جیسا نظر آ رہا ہے تو پھر یقیناً یہ بات ہو کر رہے گی، تو معلوم ہوا کہ کبھی خواب میں جو بات نظر آتی ہے حقیقت میں وہ نہیں ہوتی، کوئی اور بات ہوتی ہے، اس اور بات کے تعین کرنے میں خطا بھی ہو سکتی ہے، تو بہرحال انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی عصمت کا معنی یہی ہے کہ تعمیل امر الہی میں وہ کوتاہی نہیں کرتے کسی قسم کی، کوتاہی نہیں جان بوجھ کر کے امر کے خلاف کوئی بات کرے ہرگز نہیں، یہ عصمت کے خلاف ہے، تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیں کہ میں غیب نہیں جانتا اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، میرا فرض منصبی یہ ہے کہ جو وحی الہی نازل ہوتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں، اور میرے اندر الوہیت کی صفت بھی نہیں ہے کہ میں قدرت تامہ رکھتا ہوں، خزانے میرے پاس ہوں تاکہ میں تمہاری فرمائشیں پوری کر سکوں، اور نہ میں علم محیط رکھتا ہوں جو اللہ کا خاصا ہے، ذرے ذرے کا علم جس کو علم غیب کہا جاتا ہے وہ بھی میں نہیں جانتا، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں جو انسانی لوازمات سے پاک ہو، میں کھاتا بھی ہوں پیتا بھی ہوں اور لوازمات بشریہ بھی میرے اندر پائے جاتے ہیں، اور میرا فرض منصبی یہ ہے کہ جو وحی الہی آتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں، انتبع الا ما یوحى الی، تو فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان سے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے، مومن وہ بینا ہے اور کافر اندھا ہے، دونوں کی مثال اندھے اور بینا کی، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، سمجھے، افلا تتفکرون، اب بھی تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے، مومن کامل درجے کی بصیرت رکھتا ہے اور نبی سب سے کمال رکھتا ہے. اور جو آدمی انکار کرتا ہے، شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اندھا ہے، غور و فکر نہیں کرتا، سوچتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالی نے ذکر کرنے والے اور غیر ذاکر کو حی اور میت سے تعبیر فرمایا، مثل الذی یذکر اللہ کا مثل الحی، جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، مطلب جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. ایسے ہی جو ہدایت کے راستے پر ہے وہ بصیر ہے، اور جو گمراہی پر ہے وہ اندھا ہے. اندھا اور بینا کبھی برابر نہیں ہو سکتے آپس میں، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ڈرا دیں بھی اس قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جو ڈرتے ہیں کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے رب تعالی کے سامنے، جن کے دل میں خوف ہوگا وہ آپ کی بات کو مان لیں گے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیں گے، اور وہ اس جان کی فکر میں لگ جائیں گے کہ ایک دن خدا کے سامنے حاضری دینی ہے، محاسبہ ہونے والا ہے، بات پرس ہونے والی ہے. اور پھر لیس لہم من دونہ ولی، خدا کے سوا کوئی کارساز بھی نہیں ہے، کوئی حمایتی بھی نہیں ہے کہ بچا سکے. دنیا میں انسان جھوٹے سہارے لیتے ہیں، بسا اوقات دھوکے فراڈ سے بچ بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں تو کوئی سہارا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، کوئی کارساز نہیں ہوگا سوائے خدا کے. ولا شفیع، نہ کوئی سفارشی. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سفارش سے وہ سفارش مراد ہے جس کے مشرک لوگ قائل ہیں کہ بھائی ہمارا معبود جس کی ہم پرستش کرتے ہیں یا ہمارا پیر، وہ ہم کو ہر حالت میں بچا لے گا. یہ جبری اور قہری سفارش، اللہ نے اس کی نفی کی ہے. جو سفارش فرشتے یا انبیاء یا نیک لوگ کریں گے وہ باذن الہی ہے، الا باذن، اس کی نفی نہیں مراد یہاں. یا قہری اور جبری سفارش جیسا مشرک یہود نصارہ اور مشرکین کے مختلف طبقے جس سفارش کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کریں ہم کو بہرحال، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام دوزخ کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جس اسرائیلی نے ختنہ کیا ہوا ہوگا اس کو نہیں گرنے دیں گے، وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے. ایسے ہی ہے دوسرے لوگ اپنے پیروں کے بارے میں، یا مشرک لوگ اپنے معبودان باطلہ کے بارے میں، وہ جبری سفارش کے قائل، ہم کچھ بھی کریں بہرحال یہ ہم کو لے جائیں گے. ہم ان کی سفارش پوجا اس لیے کرتے ہیں، نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں، خدا کا قرب دلائیں گے ہم کو، بچائیں گے ہم کو، چاہے خدا ناراض ہو، راضی ہو یا ناراض ہو، یہ ہر صورت میں ہم کو بچائیں گے. یہ سفارش جو ہے یہ شرکیہ ہے، اور اس کی نفی کی ہے جو جگہ جگہ قرآن میں، اس قسم کی کوئی سفارش نہیں ہوگی. ہاں ولا یشفعون الا لمن ارتضا، خدا تعالی جس پر راضی ہوگا، جس کی بات اور عقیدہ خدا کو پسند ہوگا، جس کا ایمان ہوگا، اس کے لیے اجازت دے گا کہ ہاں تم کرو. نبیوں کو بھی اور اولیاء اللہ کو بھی اور ایمان والوں کو بھی سفارش دے گا، شہیدوں کو اجازت دے گا کر لو سفارش. جو اللہ کی راہ میں کامل الایمان آدمی شہید ہوتا ہے، حضور نے فرمایا وہ 70 آدمیوں کے بارے میں سفارش کرے گا اور خدا تعالیٰ ان کو بچا لے گا دوزخ سے، یہ اجازت سے ہوگی، وہ باذن اللہ ہے. اور یہ ہے جبری سفارش جس کی نفی کی گئی. فرمایا آپ ان کو ڈرا دیں اس قرآن کے ذریعے، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. اتقاء کا ابتدائی معنی ہے کفر، شرک، نفاق، بدعقیدگی سے، برے اعتقاد سے بچ جائیں، پھر معاصی سے بچ جائیں، پھر آخری درجہ یہ ہے شکوک اور شبہات والی چیزوں سے بھی بچ جائیں، وہ کامل درجے کے متقی ہوں. شکوک شبہات سے بھی، حرام سے بھی، تمام معاصی سے بھی بچ جائیں، اور عقیدے میں جو چیزیں خلل ڈالنے والی ہیں، کفر شرک نفاق وغیرہ، ان سب سے بچ جائیں. تو اس قرآن کے ذریعے آپ ان کو ڈرا دیں. قرآن کا تو موضوع یہی ہے کہ بنی نوع انسان کو برائی سے ہٹا کر نیکی پر لگایا جائے اور کمال تک پہنچایا جائے. ان کی قوت فکریہ قوت عملیہ کو کامل بنایا جائے تو لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ بچ جائیں. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہا ما علیک من حسابهم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء فتطردهم فتکون من الظالمین وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ اور نہ دھکیلیں آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام اور چاہتے ہیں اس کی رضا نہیں ہے آپ پر ان کا حساب اور نہیں ہے آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ بس آپ ان کو دھکیل دیں بس ہو جائیں گے آپ بے انصافوں میں سے. اور اسی طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ تاکہ کہیں یہ لوگ آسودہ حال احاؤ لائے کیا یہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے. فرمایا کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ خوب جانتا شکر گزاروں کو. اور جب آئیں تیرے پاس وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر بس آپ کہہ دیں ان سے سلامتی ہو تم پر, لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو, بے شک جو شخص تم میں سے کرے گا کوئی برائی نادانی کے ساتھ پھر وہ توبہ کرے گا اس کے بعد وہ اصلاح اور اصلاح کر لے گا بس بے شک وہ اللہ تعالی بخشش کرنے والا اور مہربان ہے. اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ. پہلے نبوت اور منصب رسالت کے منصب کی حقیقت کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے, جو لوگ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منمانی نشانیاں طلب کرتے ہیں اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق وہ معجزات طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا. اور پہلے تو یہ فرما دیا کہ خدا تو قادر ہے لیکن جو لوگ ایسا مطالبہ کرتے ہیں وہ بڑے بے علم اور ناسمجھ ہیں کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کا انتقام فوراً بھڑکتا ہے اور پھر جو لوگ اس کی نافرمانی کرتے ہیں فوری طور پر سزا میں مبتلا ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب کی حقیقت کو بیان فرمایا کہ نبی اور رسول تو مبشر اور منذر ہوا کرتے ہیں, پھر خاص طور پر سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خطاب کر کے فرمایا کہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح کر دیں کہ اے لوگوں میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں, میں خدا کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں جو کھانے پینے سے اور لوازمات بشریہ سے میں منزہ ہوں, میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا. میرا کام کیا ہے, میں تو عبد ہوں اللہ کا بندہ ہوں اور جو وحی الہی مجھ پر نازل ہوتی ہے میں اس کا اتباع کرتا ہوں پوری طریقے سے. تو یہ جب خاتم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام نبیوں کے اور تمام ایمان والوں کے اور تمام کائنات کے سردار ہیں جب ان کے بارے میں یہ ہے تو اور کسی کو کیا کسی کی کیا طاقت ہے کہ اس کے اندر یہ باتیں ہوں. خدا کے خزانوں کا کوئی مالک ہو, کسی کو مالدار بنا سکے, دولت مند بنا سکے, یا وہ غیب کی بات جانتا ہو جو اللہ تعالی کا خاصہ ہے, جو اس کی صفات مختصہ میں سے ہے. اور تیسری بات جو ہے, یہ لوگ عام طور پر جو مشرک تھے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانی تعلقات کی بنا پر وہ اعتراض کرتے تھے, یہ کھاتا پیتا ہے, اس کی بیوی بچے ہیں, یہ بازار میں جاتا ہے, سودا سلف خریدتا ہے, تو اس بات کی نفی کی. تو ملائکہ میں سے تو نہیں انسان ہے, اور انسان سارے لوازمات بشریہ کے ساتھ متصف ہوتے ہیں, وہ اللہ کے رسولوں میں پائی جاتی ہیں, اور یہ بات نبوت اور رسالت کے منصب کے منافی نہیں ہے. انسان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو منتخب فرماتا ہے اور ان کو اعلی اخلاق پر رکھتا ہے اور ان کو معیار بناتا ہے, تمام لوگوں کے لیے نمونہ بناتا ہے, اور ان کو معصوم بنا کر رکھتا ہے. گارنٹی حاصل ہوتی ہے ان کے لیے کہ خدا تعالیٰ ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہونے دیتا, وہ پاک ہوتے ہیں, اور وحی الہی کا پورے طریقے پر وہ اتباع کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے. تو دوسروں کے لیے بھی یہ نمونہ بنتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ایک بےہودہ اعتراض کا رد فرمایا ہے. مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ عام مشرکین میں یہ بات پائی جاتی تھی, خصوصاً آسودہ حال لوگ, وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم تو اس وقت جائیں گے جبکہ غریب غربا وہاں موجود نہ ہوں. یہ کم تر درجے کے لوگ یہ ہماری موجودگی میں مجلس کے اندر نہ ہوئیں, تب ہم جا سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ورنہ ہم اپنی توہین اور انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ہم بیٹھے مجلس کے اندر. چنانچہ ایسا مطالبہ کرتے تھے مشرکین مکہ بھی, مشرکین عرب بھی, پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات سنیں اور آپ کی مجلس میں بیٹھیں تو پھر آپ ایسا کر دیں کہ یہ بلال, صہیب, عمار, عبداللہ ابن مسعود جیسے کمزور اور ضعیف لوگوں کو جو کہ غریب اور نادار ہیں, کچھ غلام ہیں, کچھ آزاد کردہ ہیں اور کچھ مالی حیثیت سے کمزور ہیں, ان کو اٹھا دیا کریں آپ, جب ہم آئیں تب ہم آپ کی بات سنیں گے. یہ صرف مشرکین عرب کے اندر یہ بات نہیں تھی, بلکہ یہ بات قدیم سے چلی آ رہی. حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں موجود ہیں وہاں بھی یہی موجود ہے کہ مشرک لوگ تان دیتے تھے اس بات کا. نوح علیہ السلام کو کہتے تھے تیرے اتباع جو ہیں تابعداری کرنے والے ہو, ارازلنا بادی رائے, یہ ہم میں سے کمی لوگ ہیں, حقیر لوگ ہیں, معمولی پیشہ ور لوگ ہیں, چودھری نہیں, سردار نہیں, دولت مند نہیں, کوٹھیوں کے مالک نہیں, نوکر چاکر والے نہیں, غریب غربا ہیں, رذیل کہا ان کو, کمی کمین لوگ ہیں, اور سرسری رائے رکھنے والے ہیں, ان کی رائے بھی ڈیپ نہیں ہے, رائے بھی ان کی گہری نہیں ہے, ایسے ہی لگے ہوئے ہیں تمہارے پیچھے. یہ نوح علیہ السلام کے واقعات کے اندر موجود ہے قرآن میں, اور اس کے بعد جتنے بھی آتے رہے, ہود علیہ السلام کے زمانے کے سرکش, صالح علیہ السلام کے زمانے, فرعون کا تو واقعہ ہی مشہور ہے کہ وہ کتنا مغرور تھا, اور موسیٰ علیہ السلام پر بھی تان کرتا تھا, اور الیاذ باللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی حقیر کہتا تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کا مد مقابل بھی ایسا ہی تھا, اور اس کے بعد بھی جو مشرک آئے تو ہر دور میں یہ رہا، جتنے دولت مند سرمایہ دار صاحب حیثیت لوگ تھے وہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے تھے اور غریب غربا کے ساتھ ہم نشینی کو روا نہیں سمجھتے تھے، اور عرب کے مشرکوں میں بھی یہی بات تھی۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی کے لوگ جتنے تھے اور بڑے بڑے دولت مند وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم آپ کی مجلس میں تب بیٹھیں گے جب یہ عمار، بلال، صہیب، سلمان جیسے لوگ موجود نہ ہوں، یہ اگر موجود ہوں گے تو ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، آپ ان کو اٹھا دیا کریں۔ چنانچہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بہت زیادہ اس بات کے حریص تھے کہ لوگ ایمان قبول کر لیں، تو کسی وقت آپ کے دل میں یہ خیال بھی ہوا کہ چلو یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان کو اٹھا دیا جائے تاکہ یہ لوگ بات سن لیں، ممکن ہے ایمان قبول کر لیں، محض تبلیغ کے جذبے سے۔ لیکن اللہ تعالی نے اس کی اجازت نہیں دی اور منع فرمایا۔ چنانچہ یہاں الفاظ ہیں ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اور نہ دکیلیں آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی، پکارتے ہیں یعنی عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، خدا کی وحدانیت پر پورا یقین رکھتے ہیں، ایمان والے ہیں اور دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، آپ ان کو نہ دکیلیں۔ اور جن کا منشا بھی یریدون نہ وجہ ہو، اللہ کا چہرہ، چہرے سے مراد رضا اور خوشنودی ہوتی، بعض ظاہر پر محمول کر کے یہ فرماتے ہیں کہ مراد ہے کہ خدا کے دیدار کے طالب ہیں، کہ خدا کا دیدار ان کو نصیب ہو، جو سب سے اونچی بات ہے۔ تو آپ ان کو مت دکیلیں۔ طرد کا معنی ہوتا ہے ہانک دینا اور دکیل دینا، طراد لڑائی کو کہتے ہیں جو ایک دوسرے کو مد مقابل دکیلتے ہیں۔ قالوا الطراد فقلنا تلک عادتنا وتنزلون فإنا معاشر النزل، دشمنوں نے کہا کہ ہم تو جنگ کرنا چاہتے ہیں، طراد کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے کہا کہ یہ تو ہماری عادت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر اتر کر نیچے تلوار چلانا چاہتے ہو تو پھر ہم بھی اتر کر تلوار چلانا جانتے ہیں۔ طراد کا معنی بھگا دینا، دکیل دینا، ہانک دینا، جیسا دشمن کو ہانکا جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اپنی مجلس سے اٹھا دینا۔ فرمایا ہرگز آپ ایسا نہ کریں۔ اور تجھ پر ان کے حساب سے کچھ نہیں، ان کا حساب پروردگار خود لے گا، یہ کیا ہے اور ان کا کیا مرتبہ ہے اور ان میں نقص کیا ہے، وہ آپ کے ذمہ تو نہیں ہے اور نہ آپ کا حساب ان سے لیا جائے گا، وہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ اور جب وہ کامل الایمان ہیں اور خدا کی عبادت میں لگے رہتے ہیں اور تابع داری کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں اگر آپ ان کو دھکیل دیں گے اپنی مجلس سے تو یقیناً آپ بے انصافوں میں سے ہوں۔ سختی سے منع فرمائے اور بات واضح کر دی گی کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسلام اور ایمان کی رونق جو ہے وہ دولت مندوں سے ہو، یہ بات نہیں ہے، جباروں سے، سرکشوں سے، بلکہ اکثر و بیشتر یہ چیز یہ زوال کا باعث بنی ہے۔ دولت مند لوگ دو بیماریاں، جیسا کہ مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، یہ دو بیماریاں حب جاہ اور حب مال۔ یہ حب جاہ سے مراد چودرات ہے، جیسا یہ چودھری لوگ کہتے ہیں ہم ان غریبوں کے پاس کیوں، ان کے ساتھ کیوں بیٹھے ہیں، ہماری توہین ہوتی، ان کو انسانیت سے گرایا ہوا۔ اور یہ چیز ہمیشہ ایمان کے راستے میں رکاوٹ رہی، کہ یہ حب جاہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی چودھری رہیں، کسی کی بات نہ مانیں۔ ادھر اللہ کا نبی تو اتباع کراتا ہے، چودرات چھوڑنی پڑتی ہے، خدا کی مرضیات پر چلنا پڑتا ہے، اس واسطے یہ بات ہمیشہ رکاوٹ رہی ہے۔ اور دوسرا مال و دولت کی محبت، یہ خود غرضی پر انسان کو ڈالتی ہے، جتنی یہ ہوگی اتنا ہی حق سے دور ہوگا انسان۔ اس لیے مال و دولت کی محبت حد سے زیادہ ناجائز ہے شریعت میں، جس حد تک جائز ہے اتنی رکھو، فطرت کے مطابق جتنی ہے۔ زیادہ تحبون المال حبن جمع، تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے ہو تو یہ تم کو تباہ کر کے چھوڑے گی، یہ بات بھی ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان غربا اور مساکین کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ آپ نے ان پر شفقت کی نگاہ رکھی۔ سورہ کاف میں بھی ہے، اللہ نے فرمایا شفقت کی نگاہ رکھے ان پر، اور سابقہ کتابوں کی تعلیم کے مطابق بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے ہرقل کے بیان میں بھی، وہم اتباع الرسل، ہمیشہ ضعیف لوگ ہی ابتدا میں نبیوں کے پیروکار ہوا کرتے ہیں۔ دولت مند، سرمایہ دار، جا پسند لوگ جب کوئی راستہ نہیں رہتا تو پھر اخیر میں آتے ہیں، پہلے نہیں آتے، ہمیشہ یہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیشہ غربا کے ساتھ رہے، بلکہ آپ اللہ سے دعا کرتے رہے، اور اس طرح کہ اے اللہ، اللہ محینی مسکینن وامتنی مسکینن واحشرنی فی زمرت المساکین، اے اللہ مجھے بھی مسکین ہی رکھ اور مسکینوں کے گروہ میں ہی میرا شمار رکھ اور انہی کے اندر میرا حشر فرما۔ ورزقنی حب المساکین، فرمایا مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا مجھے عطا فرما، محبت مانگی ہے۔ تو حضور کا شیوا تو یہ تھا، تو اللہ نے بھی یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو یہ غلط بات ہے، اصل مدار ایمان دولت، اقتدار، چودراہٹ نہیں ہے، اصل جو مدار عزت ہے وہ تو ایمان ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننا ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، اچھے اخلاق ہیں، خدا کی عبادت ہے، اور وہ یہ لوگ کر رہے ہیں جن کو تم حقیر اور رذیل سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسی حالت میں آپ ان کو ہٹا دیں گے تو یقیناً آپ بے انصافی کرنے والے بن جائیں گے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم نے آزمایا ہے ان میں سے بعض کو، دولت مندوں کو، بِبَعْضٍ مساکین کے ساتھ، بعض کو دولت دے دی اور آزمایا کہ دیکھو یہ دوسروں کو کیسا سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں اور ان کے ساتھ حقارت آمیز سلوک کرتے ہیں یا ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی سے پیش آتے ہیں۔ اللہ نے آزمایا اور ہر ایک کو آزمایا، اب مساکین کو بھی آزمایا ہے، سورہ فرقان کے اندر ہے کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ساتھ آزمایا، اتصبرون، مساکین کو امراء کے ساتھ آزمایا کہ مقابل میں امراء ہیں، دیکھو یہ صبر بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اتصبرون وکان ربک قدیرا، مساکین کو صبر کے ساتھ آزمایا اور دولت مندوں کو دولت دے کر آزمایا کہ دیکھو یہ سلوک کیسا کرتے ہیں مساکین کے ساتھ، دونوں کو آزمایا۔ چنانچہ اس سلسلے میں دونوں طبقے ناکام رہے ہیں ہمیشہ، نہ تو دولت مندوں نے مساکین کو اچھا خیال کیا بلکہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا، اور نہ مساکین نے صبر سے کام لیا۔ عروس کا انقلاب جو ہے اسی کا شاخسانہ ہے، 3 کروڑ آدمی جس کی بھینٹ چڑھ گئے تھے، یہ غریب اور امیر کا، یہ روسی انقلاب کیا تھا جو 17 مئی سے 70 سال پہلے، وہ یہی تھا۔ اب عمرا نے حقوق نہیں ادا کیے، حقیر جانا اور مظالم کیے، اور پھر غربا نے مقابل میں تحریکیں چلائی، وہ بھی بے دین، وہ بھی بے دین، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت برا سلوک ہوا، دولت مندوں کا اتنا برا سلوک ہوا، مردار کتے کی طرح گسیٹ گسیٹ کر لوگوں کو پھینکا گیا کہ یہ دولت مند ہے، اور یہ غریبوں کو حقیر جانتے تھے، یہ اس کا رد عمل تھا، سمجھے؟ تو ہمیشہ یہ بات ناکامی کا ذریعہ بنتی ہے، مساکین صبر نہیں کرتے اور عمرا حقوق نہیں ادا کرتے، تحریکیں چلتی ہیں. وسادی صاحب نے کتنا اچھا فقرہ کہا ہے گلستان کے اندر، مشہور ہے کہ اس فقرے پر لوگوں نے پیش کیا کہ آپ ہماری ساری کتابیں لے لیں اور یہ فقرہ ایک دے دیں. خائندہ مغربی در صفح بزازان حلف می گفت، اے خداوندان نعمت اگر شمارا سخاوت بودے و مارا قناعت بودے، رسم سوال از جہاں برخاست ہے. ایک ملک مغرب میں ایک سائل اور محتاج بزازوں کی صف میں، بزازی والے کپڑا بیچنے والے اکثر دولت مند ہی ہوتے ہیں، بزازوں کی صف میں کھڑے ہو کر اس نے کہا کہ اے دولت کے مالکو، اگر تمہارے اندر انصاف ہوتا اور ہمارے اندر قناعت ہوتی تو دنیا میں کوئی بھی سوال نہ کرتا، سوال کی رسم ہی برخاست ہو سکے. ہم دونوں مجرم ہیں، ہمارے اندر قناعت نہیں ہے اور تمہارے اندر سخاوت نہیں ہے، دولت کے ہوتے ہوئے تم حقوق نہیں ادا کرتے، مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے، اور ہمارے اندر قناعت اور صبر کا مادہ نہیں ہے، ساری دنیا جو ہے مصیبتوں کا شکار بنی ہوئی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے یہی اعتدال کی تعلیم دی ہے، اسلام میں ایسی دولت مندی نہیں ہے کہ جس میں حقوق نہ ادا کیے جائیں، اس کو لعنت کہا گیا ہے، وہ لعنت اور عذاب اور وبال کا باعث ہے. ہاں اگر حقوق ادا کرتا ہے سارے تو ٹھیک ہے، سارے فرضی واجبی جو آٹھ بڑے بڑے حقوق ہیں مالی جو مسلمان ادا کرتا ہے، اس کے بعد اگر مال جمع کرتا ہے تو ٹھیک ہے کرتے رہو، اگر حقوق نہیں ادا کرتا، دولت اکٹھا کرتا ہے اور حلال حرام کا امتیاز بھی نہیں رکھتا تو وہ سرمایہ دار ہے، وہ کیپیٹلزم کا حامی ہے اور وہ سرمایہ پرست ہے، وہ صحیح انسان نہیں. اور ادھر دوسری طرف ضد اور نفرت اور عداوت کی بنا پر، جیسا کہ روسی اشتراکیت کے قائل لوگ کرتے ہیں، یہ نفرت کے فلسفے پر مبنی ہے، یہ کہ دولت مندوں کے پاس دولت کیوں ہے، نہ رہا ہے ان کے پاس، اس نقطے پر وہ ان کا خلاف کرتے ہیں. دولت مندوں کا خلاف کرتے کرتے اخیر میں مذہب کا یہ خلاف کر دیا، اور مذہب کو ہی بالکل اڑا دیا اور کہا کہ یہ تو دولت مندوں نے لوگوں کو الو بنانے کے لیے مذہب بھی سامنے رکھا ہوا، اور یہ افیون ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور ایک حد تک ہے بھی. ہمیشہ اقتدار پسندوں نے، ڈکٹیٹروں نے، ملوک نے اور سرمایہ داروں نے مذہب کو غلط استعمال کیا اکثر و بیشتر، الا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہوئے جنہوں نے غلط نہیں استعمال کیا، صحیح وہی ہیں. عالمگیر رحمت اللہ علیہ بھی تو گزرے ہیں، وہ بھی بادشاہ سلطان ناصر الدین التمش بھی تو تھا، ہندوستان کا کابل سے لے کر برما تک ساری حکومت جس کے پاس تھی. اور اس طرح عمر ابن عبدالعزیز تھے، اور بھی کئی لوگ ایسے آتے ہیں کہ جنہوں نے مذہب کو غلط نہیں استعمال کیا، لیکن اکثر و بیشتر خواہ پرانے دور کے ہوں نئے دور کے ہوں مذہب کو غلط ہی استعمال کیا، لہذا یہ وبال کا ذریعہ بنا، لا دین اور ملحد لوگوں کو موقع ملا، انہوں نے مذہب کے خلاف بات کی، اور ہیں یہ دونوں لعنتی. کیوں اسلام تو اعتدال کا راستہ بتلاتا ہے، اگر ایک حلال حرام کے قانون کی ساری مملکت میں پابندی کر دی جائے تو بہت لوگ سکھ پائیں، حرام کے راستے کھول دیے جاتے ہیں پھر اس پر لوگ کماتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہوتی، پھر خرچ کرنے کا موقع آتا ہے تو منمانے طریقے سے خرچ کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جہاں چاہے اپنی دولت خرچ کرے، کوئی نہیں پوچھتا، بالکل حرام کی رسم میں، بالکل فضول خرچی کی رسم میں خرچ کر لو، کوئی پوچھے گا نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ تو تباہی کا باعث ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہے، وہ بات بھی خلاف، یہ بات بھی خلاف۔ چنانچہ اشتراکیت کا نظام کلیتاً جہاں بھی ہو کیسا بھی ہو ملعون ہے، اور سرمایہ داری کا نظام خواہ امریکہ کا ہو یا برطانیہ کا یا جرمنی یا فرانس کا ہو یا پاکستان ہندوستان کا ہو، یہ بھی ملعون ہے سارے، کوئی نظام ٹھیک نہیں ہے، یہ 100% غلط نظام ہے۔ اسلام کا نظام پاک نظام ہے، دولت مندی کو اس وقت جائز قرار دیا ہے، دولت جائز راستے سے کماؤ اور حقوق سارے ادا کرو، پھر دیکھ لو رکھ لو جتنا بھی زائد تمہارے پاس آتا ہے۔ اگر حقوق نہیں ادا کرو گے اور جائز اور ناجائز کے قانون کی پابندی نہیں کرو گے تو سرمایہ دار بنو گے، مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ بات ہے۔ اے فتنہ باز اوم بے باز، ان باز کو باز کے ذریعے آزمایا ہے، دولت دے کر اللہ آزماتا ہے کہ حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں، اور کسی کو محتاج رکھ کر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں، دونوں کو آزمایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور دولت مند یہ کہتے ہیں ہاؤلا من اللہ علیہم، ان پر اللہ نے احسان کیا ہمارے درمیان، لو یہ جنت کے مالک لگے پھرتے ہیں، نہ رہنے کو مکان ہے، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو خوراک ہے، یہ حوروں کے خاوند جا رہے ہیں، یہ جنت کے مالک جا رہے ہیں، جیسا کہ دوسری جگہ موجود ہے، ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں غریب مسلمانوں کو دیکھ کر۔ فرمایا کیا اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نہیں جانتا؟ یقیناً خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ شکر گزار کون ہے۔ ایک مسکین ہو کر، مزدور ہو کر، نادار ہو کر بھی خدا کا شکر ادا کرتا ہے، اور ایک لاکھوں میں کھیلتے ہوئے بھی ہر وقت خدا کی نافرمانی اور ناشکر گزاری میں وقت بسر کرتا ہے، خدا سب کو جانتا۔ فرمایا بجائے اس کے کہ آپ ان کو دھکیل دیں اپنی مجلس سے، ہٹا دیں، اس کے بجائے فرمایا جس وقت آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وحدانیت بھی، قیامت بھی، رسالت بھی، کتاب بھی، اور تمام احکام شرع، ہماری باتوں پر، ہماری شریعت پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو آپ بجائے ان کو دھکیلنے کے کہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو خدا کی جانب سے، خدا تم کو سلامتی میں رکھے، برائی سے بچائے اور اپنے رحمت کے مقام تک پہنچائے، کتب ربکم علی نفس رحمہ، تمہارے پروردگار نے اپنے ذمے رحمت لکھ رکھی ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے یہ بات لکھ کر عرش پر رکھی ہے، ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے سے سبقت کرنے والی، میرا غصہ اسی پر ہوتا ہے جو بہت ہی نالائق ہو، ورنہ میری رحمت عام ہوتی ہے۔ تو فرمایا اس نے اپنے نفس پر رحمت لکھ رکھی، اور یاد رکھو کہ جس نے بھی تم میں سے کوئی برا کام کیا نادانی سے، ہمیشہ برا کام نادانی سے ہوتا ہے، چاہے عقل سے اور علم سے سمجھتا بھی ہو لیکن جہالت کا پردہ ضرور پڑ جاتا ہے، غفلت طاری ہو جاتی ہے اور انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس نے نادانی اور جہالت سے برا کام کیا پھر توبہ کر لی اس کے بعد اور اصلاح کر لی، سنوار لیا معاملہ اپنا، حقوق ادا کر دیے، فرائض ادا کر دیے، آئندہ کے لیے عزم کر لیا کہ برائی نہیں کروں گا، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشش کرنے والا اور از حد مہربان ہے، وہ معاف بھی کر دیتا ہے جو گناہ سرزد ہو جائے۔ اکثر نادانی اور جہالت سے ہی سرزد ہوتا ہے گناہ، پھر آدمی توبہ کر لائے، توبہ کرنا شرط ہے اور اصلاح کرنا شرط ہے، سنوارنا شرط ہے اپنے آپ۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طریقے سے ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو، واضح کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے یہ ساری توحید کے سلسلے کی نشانیاں، نبوت اور رسالت کی حقیقت، منصب رسالت، نبیوں کا کام، اور یہ تمام چیزیں کھول کر بیان کی ہیں، اور تاکہ تستبینہ واضح ہو جائے، کھل جائے مجرموں کا راستہ۔ جب ایمان والوں کا راستہ سامنے آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ ان کے خلاف جو راستہ ہے وہ مجرموں کا۔ جب مجرموں کا راستہ بیان کر دیا، تکبر، شرک، کفر، مسکینوں کو حقیر سمجھنا، حقوق نہ ادا کرنے، تکبر کرنا، مال اور جاہ کی محبت میں مبتلا ہونا اور انسانیت کے خلاف کام کرنے، یہ سب مجرموں کا راستہ ہے۔ تاکہ مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے، ہم نے کھول کر بیان کر دیا ہے.